राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम कुएं में ये धारणा है कम ज्यादा हुआ है कि नहीं, कम ज्यादा होता है कि नहीं, वो है कि नहीं तुम्हारे, ये बताओ किस कृपा से हो, चाहे सही हो चाहे अभ्यास में हो, चाहे संतान कृपा से हो तो भगवान की कृपा से हो, और चाहे आप में आप हो चाहे अभ्यास करने से हो, कम ज्यादा होता है कि नहीं, वह तो कम ज्यादा होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, नहीं तो कम कैसे होगा, तो फिर कह दो बेटे को कैसे कर दिया तुमने, नष्ट हो सही यह बात क्या, और फिर के मिटे नहीं, दोनों बात कैसे, फिर ये तो मिटने वाला ही है। अब देरी तो तुम सहते हो, इस बात लगती है सहते हो तुम देरी को, इस बात से देरी सही नहीं जाएगी, मिट जाएगी तत्काल, मिट जाएगी, मिटाओ मैं मिटाओ फिर मिटाओ बने भगवान मिटाओ कोई मिटाओ, परंतु इसकी असह्यता तुम्हारी होनी चाहिए, असहन सह को सकन में ध्यान दे दियो, जैसे मीना भाई ने कहा है हेरी मारी हरी बिना रहो न जाए, भगवान के बिना मेरे से रहा नहीं जाता, प्राण निकल जाएंगे, रह नहीं सकती मैं, ये रह नहीं सकती हो जाएगी तो मिट जाएगी, तो मीरा भाई, मीरा भाई तो अब हो ही सका, हाँ अब कृपा पर में कमती है क्या, तो मान लो मनाओ, मैं क्यों मान लो, क्यों मनाऊ हूँ, बार बार कई वर्ष हुआ प्राप्ति नहीं हुई तो कब उसी चिंतन कर दो ज्यादा बढ़ जाए, इसी चिंतन से बढ़ जाएगी, कितना वर्ष हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ी तो क्या बात है, जिसके ये अधिक लग जाएगी ना कि इतना वर्ष हुआ इतना सत्संग करा है ऐसी बातें सुने हैं फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बात बार बार जागृत करोगे तो ठीक हो जाएगा, बार बार दिन में रात में खाते पीते सोते हुए क्या हुआ, सत्संग अच्छी मिली बातें अच्छी मिली इतना दिन भी लग गया फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या करें, कहाँ जावे, किसने पूछे, कौन बतावे, इसकी क्या करें, वो कैसे हुए, ऐसे तुम प्रश्न कर आप ही चिंतन कर बढ़ जाएगी, भगतन से बढ़ने से हो सी और चिंतन साथ में यार भगतन से बढ़े साथ में जाती है, इतना दिन हो गया ऐसी बातें ही सुनते हैं, ऐसे सुनते ऐसी फिर भी नहीं हो, एक बात क्या है, इस आदमी का परिवर्तन होता है, आप सब सुनते हो ना, सबके लिए बड़ी काम की चीज है, इतना दिन हो गया सुनते हुए, इतना वर्ष हो गया और बातें भी अच्छी सुनने में मिलती है, अपने भी करते हैं फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ, बात क्या है, तो परिवर्तन नहीं हुआ ये सुहाव है नहीं है, जो अवस्था नहीं सुहाव है, ये एक नियम है, जो अवस्था नहीं सुहाती वो मिट जाती है, कल दृष्टान दिया था ना, शहर के आदमी वृक्ष पर चढ़ना नहीं जानते, गांव के आदमी छोरा चढ़ते हैं, चढ़ते बड़े आदमी भी चढ़ जाते खेड़ी पर चढ़ना हो काम होता है, पड़ता है उनका चढ़ना पड़ता है, परंतु जिनको खेड़ी पर चढ़ना नहीं आता पर बाढ़ आ जाए ना पानी का, सब्जी के पानी पानी वृक्ष खड़े हैं तो रात भर वृक्ष पर रह जाएंगे, जिनको चढ़ना नहीं आता वो रात भर वृक्ष पर टेंगे रहेगा तो नीचे डूब जाएंगे। जो आफत आती है तब आदमी ऊंचा चढ़ता है। तो आफत क्या है कि अभी तक नहीं हुई, परिवर्तन नहीं हुआ, बात क्या हुई, तब क्या बाकी रहेगा, क्या करें, प्रश्न भी करते ये यही पर है, पुस्तक में देखे तो ये देखें क्या हुआ, क्या बात क्या है, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया, इतना दिन हो गए, इतना सत्संग करते हैं, सुनते हैं बातें अच्छी अच्छी भी सुनते हैं, फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, ये कब होगा, कैसे होगा, क्या करें, कहाँ जावे, किससे पूछें, कौन बताएगा, परिवर्तन कैसे होगा, ऐसे बेचारा है मन में बार बार, ठीक हो जाएगा, कम परिवर्तन हो जाए भाई, ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, ये तो तोल माप तोल है बरोबर ठीक तरह से, इतनी ज्यादा अधिकता कहते मनो सह नहीं सकते हम, पूछ लो नहीं पूछे जो करना और वह नहीं थे तो दुख होना चाहिए, अभी तक पूछे और बात बताई फिर भी हुई नहीं, अभी माने कौन क्यों नहीं माना, ये बात माना नहीं जाएगा, ये लगन चीज एक ऐसी है जो काम हो जाता है, जिसके होने का दुख हो तो होना मिल जाएगा, जिसके न होने का दुख हो तो होने लग जाएगा, काम को लोभ आदि मिटते नहीं, न होने का इनके दुख है, होने का तो वो मिट जाएगा, फिर प्रेम के न होने का दुख है तो न होना मिट जाएगा, होना नहीं सुहा तो होना मिट जाएगा, न होना नहीं सुहा तो न होना मिट जाएगा, अब दोनों बात हो जाएगी, केवल केवल केवल लगन, केवल कोरी लगन, केवल मिट जाएगा, भगवान सहायता कर देंगे, संत भी सहायता कर देंगे, दुनिया सहायता कर देगी, सब सहायक हो जाएंगे, सब संसार के लोग भी सहायक हो जाएंगे, संत महात्मा भी सहायक हो जाएंगे, भगवान भी सहायक हो जाएंगे, खुद चाहिए ना, खुद के विचार होकर जाना है तो खुद के विचार बिना दूसरा काम क्या करे, देखो रोटी आप दे सकते हो, भूख तो मेरी खुद की चाहिए कि नहीं, भूख भी दे देगा दूसरा, और खुद की चाहिए तो लगन खुद की चाहिए, उपाय दूसरा बता देगा, सास बता देगा, संत बता देगा, लोग बता देगा, एक ब्राह्मण देवता बस चलाते थे मेरे से मेरे को, तो वे बड़ौदा में बस चलाने वाले थे, एक दिन वो अपनी साइकिल पर चढ़कर जा रहे थे तो पीछे से मोटर आई तो मोटर ड्राइवर ने कहा क्या इधर क्या उधर बीच में क्या करते हो, इधर रहो बीच में क्या चलते हो, मोटर के तो आप बताओ ना सामने साइकिल आ जाए ना, कहते क्या इधर क्या उधर, कितनी बात कही हुई, वही दिन जती करी क्या इधर क्या उधर, अब क्यों संसार में बैठे हो, क्या तो ऐसे रहो क्या उधर रहो, डरागे हो गया, एक कपड़ों पहन ने खा दी रो, एक डंडो हाथ है माँ आई अवस्था ही वाली, हाथ है माँ आई अवस्था ही वाली, देखो कहते माया ब्राह्म देता वो ऐसी बचन पर ही हो गया, बस सही वाला क्या दे बैठे क्या दे इधर क्या उधर ही क्या बीच में उधर लेते हैं, बस बीच में क्या करते हैं, साइकिल चलते इधर चलो बीच में रस्ता रोक दिया, हमारी मोटर आ रही है, बताइया बात कर क्या इधर क्या उधर, विचार तो कर रहे थे मन में, तो विचार करते वो कह रहे क्या इधर क्या उधर ये बीच में क्या करते हैं, तो अपने आप विचार करने से सहायता कर दी, वे कोई उपदेश थोड़ी दी हो, वे गुरु थोड़ी बनिया, मानो आपकी खुद की लगन होने से सब सहायक बन जाएंगे, संत महात्मा और भगवान और दुनिया सब, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु ने जाकर पूछो तो तुम्हारा दत्तात्रेय चेला है उन्हें पता ही नहीं, बता दे सी सांप बता दे सी, कुमारी कन्या बता दे सी, पृथ्वी बता देगी, मार्ग बता दे सी, वृक्ष बता दे सी, ये बता दे सी दत्तात्रेय। दत्तात्रेय खुद के लगन थे इस बात में सब बता दे, सब दत्ता बता दे, खुद की लगन होने पर सब बताने में लग जाते हैं। खुद की लगन न होने से सब बताओ तो मानते ही नहीं, अच्छे अच्छे पंडितों की ऐसे संत महात्मा की बात सुनते ही मानते ही नहीं, क्यों नहीं मानते कि भूख नहीं है, भूख भी ना भोजन बढ़िया से बढ़िया भाव ही नहीं, भूख हो तो टुकड़ा चना चावल बड़ा आ जाए उसमें शक्ति आ जाए। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, घर की भूख चाहिए, एक ही भूख घर की हो तो लगन खुद की चाहिए, खुद की लगन बढ़ाओ। लगन बढ़ाने का उपाय बताया ये कि भाई कदन हो गया अभी तक नहीं, फिर कद उसी क्या मृत्यु आ जाए, कल ही आ जाए तो आज ही अगर मौत आ गई तो क्या उसे अपने कदन हो गया, सुनते हुए इतना तो करते हुए जब ध्यान कीर्तन भी सत्संग भी करते हैं और भी करते हैं, पर परिवर्तन नहीं हुआ तो बात क्या है। ऐसे तुम लगन भीतर से ऐसी लगाओ, जान जान करके लगाओ तो लगन लग जाएगी, वह जान लगाई हुई लग जाएगी भीतर से सुलग जाएगी तब हो जाएगा काम, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के तो केवल लगन होने से, केवल चाहना होने से हो जाती है। संसार की चीज केवल चाहना से नहीं होगी, केवल चाहना भी हो और उद्योग भी हो और प्राप्ति हो, तीन मिले तब काम होता है। रुपयों की लगन लगी, रुपयों की इच्छा हुई, रुपयों वास्ते कमाने में लगे तो रुपयों की इच्छा भी होगी, कमाने में लगी गए, पर प्राप्ति भी साथ में होगा तो रुपया मिल जाएगा, प्राप्त साथ में नहीं हो तो लगन हो नहीं है, कमन फिर नहीं मिलेगा। तुम तीन चीज चाहिए हुए और इधर केवल एक चीज चाहिए, पढ़ा रहो, बैठा रहो, एकांत रहो, सत्संग करो, संसार में जाओ मत जाओ, अगर एक ही बात क्या है, मन नहीं लगता क्या करें, अभी तक परिवर्तन हुआ ही नहीं तो ये कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा पता, समय तो बहुत तो बीत गया और जा रहा है, समय तो तेजी से खत्म हो रहा है और फिर भी अभी परिवर्तन नहीं हुआ तो कैसे कहाँ तक चलाएंगे, ऐसे ऐसे काम चलना बड़ा मुश्किल है। हे नाथ अब क्या करूँ, हे प्रभु मैं क्या करूँ, मेरे को तो कोई उपाय आता नहीं। गोस्वामी जी ने कहा हूँ हारियो बहु विधि जतन कर अति सह प्रभु राजे, मैं तो हार गया महाराज, मेरा भजन कर क्या करूँ। अब तुलसीदास बस हो तो भाई जब प्रेरक प्रभु भर गए, प्रेरक आप भर लो तो हुआ, नहीं तो हर्ष नहीं होता महाराज, ऐसे नहीं होता व्याकुल हो जाएगा। व्याकुलता बैठा हो, केवल व्याकुलता लगन है, व्याकुलता हो वो कैसे मिले, कहने कैसे मिले सावरियो जानू ओलू आवे दिन रात रे सावरियो, कहने कैसे मिले, कैसे मिले कैसे मिले भगवान मिले कैसे, तुम कैसे हो हरी रानी मुझे बोलो भगवान कैसे मिले, ये नहीं सोचता कि ये बताएगा कि नहीं बताएगा, जानता है नहीं जानता है, ये नहीं होता है। लगन असली लगती है अपने तब आदमी वो गुरु की परीक्षा नहीं करता, वो रास्ता बता में गुरु की परीक्षा करेगा, उनको पहले पूछो तो भाई मार्ग जाने है कि नहीं जाने है, तो मैंने मार्ग पूछना है, ये बोलते उससे तो मार्ग ही पूछे मार्ग किधर है, भाई मुझे जानू वो नहीं आता जिसने पूछते बता वो बता दो, कोई को जानना मिल जाए। ऐसे गुरु की परीक्षा नहीं गए जानने वाले हैं कि महात्मा है कि संत है कि ऊंचे हैं कि साधारण है कैसे है, ये बात ही भूल जाता है उसको, तो एक प्रश्न ही जागृत हो जाता है क्या करूं कैसे करूं, बताओ कोई बताओ भाई कोई बता दो, मोहन आवन की कोई कही हो कोई कह दो, कोई कह दो, कोई संत ही कहे साधु कहे महात्मा कहे गुरु जी कहे कोई कहो, लगन भीतर में लगने पर कोई कहो, शास्त्र ज्ञान हो जाएगा, संसार से ज्ञान हो जाएगा, संतों से ज्ञान हो जाएगा, भगवान से हो जाएगा, किससे होगा इसका पता ही नहीं, हो जाएगा तो खुश खुद वही बात रही ना, ये जो बात है खुद की बात उद्धरे दात माना, ये बड़ी सार बात है, सबकी मूल बात है ये, कि गुरु भी ना ज्ञान नहीं होता, गुरु ज्ञान होता तो गुरु तुम मानोगे तब गुरु होगा, तो बिन माने हो जाएगा, खुद तो तुम्हारी मान्यता ही मुख्य रही है इसमें। भगवान कर देंगे तो भगवान को तुम मानोगे कि भगवान हाथ मनाएंगे कि मैं भगवान मान रहे मेरे को, ऐसा होता है। खुद की बात है ये, केवल खुद की चाहिए, और कोई जरूरत नहीं है। खुद की लगन हो, नास्तिक नास्तिक आदमी हो उस पर भी भगवान की कृपा हो जाती है। वो बालक रोता है तो माँ के सर से गोदी ले लेती है। ऐसे भगवान को नहीं माने है, उसके भी ऐसी लगन हो जाए तो भगवान की कृपा हो जाएगी उसको। भगवान के ये नहीं कि मेरे को माने तो मैं कृपा करूं, ये है ही नहीं। स्वतः कृपा करते हैं स्वाभाविक ही, कर ही नहीं उसको। ऐसी बात है तो केवल लगन के परिवर्तन नहीं हुआ, बात क्या है। इतने वर्ष हो गए, इतने दिन हो गए, सुनते हुए, जब्त करते हुए, पढ़ते हुए, व्याख्यान देते हुए, व्याख्यान कर सुनते ऐसे लगे हुए हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। बात वही राग, वही द्वेष, वही हर्ष, वही शोक, वही चिंता, वही बात, वही गड़बड़ी, हर बात क्या कब मिटेगा ये। ऐसा आप होती ही नहीं होती, हमारे तो होती है, वही है हमारे तो, हमें याद है। बात क्या है, क्या बात है यार, मैंने पूछ रहा है ऐसे, ये बात हुई है। अब बात कहाँ है, कैसे है, फिर मेरे उत्तर मिला है कि ये जो संसार की अनुकूलता का सुख लेते हैं ये बाधा है, ये सुख है वो बाधा है। सुख ले लेते हैं, सुख आ जाए बाधा नहीं, हम ले लेते हैं तो बाधा हो जाती है, सुख में राजी हो जाते तो बाधा हो जाती है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष मांगते तो ऐसे परिपंथ राग द्वेष बाधे गए। रूखड़ा वृक्ष है जगह गर्मी से बढ़ जाए, सर्दी से बढ़ जाए, कहीं ठंडी पड़े तो आंकड़ा बढ़ जाए, रूखड़ा बढ़ जाए सर्दी से ठंडी से, और गर्मी हो तो गर्मी से बढ़ जाए, ज्यादा गर्म है तो बढ़ जाए, ज्यादा ठंडी है तो बढ़ जाए, तो ठंडी है तो राग है, गर्मी है तो द्वेष है, मेरे राग और भरी द्वेष कभी हो रही है, ये दोनों नहीं होती, हो जाएगा संसार में राग द्वेष दो नहीं रहेगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसे परिपंथ में शत्रु ही है दो, ये दिखेंगे कब, अभी तो सुने हुए हैं कि मेरे कैसे परिवर्तन नहीं हुआ है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या उपाय है, कैसे मेरा परिवर्तन हो। ये लगन होने से ये दिखने लग जाएंगे राग द्वेष है, तो दिखने लग जाएगा, हट जाएगा। दिखने लगते है ना, मार्मिक बात बता रहे, ये दिखने कब लगते हैं, कब दूर होते हैं, जब दिखने लगते हैं आंख के भीतर में, आंख के भीतर काजल लगाया हुआ दिखता नहीं आंख को, अंजन लगाया हुआ आंख को नहीं दिखता, क्यों कहते हैं नजदीक है, और अत्यंत दूर है तो नहीं दिखता, तो दिखता है, दिखता है जो थोड़ा दूर गया है। ऐसे राग द्वेष दिखने लगे कि ये हो, ये सुख है, ये दुख से घबराते हैं, सुख चाहते हैं, सुख राजी हो जाते हैं, ये दिखने लग जाएगा, तो दिखने लग जाएगा तो अब दूर होने लग गया, अब दूर हो जाएंगे, और ये दिखेंगे जब लगन होगी तब दिखने लग जाएंगे, स्वयं अनुभव होगा कि सुख बुद्धि और द्वेष बुद्धि राग बुद्धि यही बदल गए, फिर मिटने लग जाएगी। साफ दिखेंगे साफ ही राग द्वेष है, ये बताओ जैसे परिपन थे ना, और न बस मागे तो क्या करे, कैसे करे, राग द्वेष के बसीभूत न हो। बसीभूत होना क्या है, राग बस पूर्व ग्रहण नहीं करे, द्वेष पूर्व त्याग न करे। शास्त्र प्रमाण से कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र प्रमाण देख है, मनुष्य अपने राग पूर्व प्रवृत्ति होता है, द्वेष पूर्व त्याग करता है, तो राग त्याग ग्रहण तो करता है पर राग द्वेष को पुष्ट करता है, ग्रहण में राग पूर्व करता है राग को पुष्ट करता है, त्याग द्वेष पूर्व करता है द्वेष को पुष्ट करता है, ग्रहण त्याग तो करता ही है, अब वो ग्रहण त्याग शास्त्र की दृष्टि से करे, राग द्वेष से न करे, ठीक हो जाएगा। शास्त्र जिसका त्याग कर रहे वो त्याग करो भाई, संत है महात्मा जी त्याग करते हैं वो त्याग करो, और वो ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करो ठीक हो जाएगा। पर ये ग्रहण त्याग होगा भूख होने से, भीतर की लगन होने से, भीतर की असली चाह होने से ही होगा। भीतर की चाह हुए बिना होगा नहीं, बिना भूख भोजन भाता नहीं, बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, भूख नहीं होती क्या भाव है, भावेगा घनी रुचि जैसी मीठे पर रुचि ऐसी तो मिल जाए, लड्डू मिल जाए, जलेबी मिल जाए, भूख नहीं हो तो खा देगा, भूख हो तो टुकड़ा ही खा देगा, ठंडा टुकड़ा चना साफ लेगा, भूखा बना हो याद आ जाएगा। तो भोजन बढ़िया कौन है, बढ़िया जो भूख है बढ़िया। गोपी चंद गया तो माँ ने बात बताई कि देखो मीठा खाना, रसैया पर सोना और किले में रहना, तीन बात की। अब किलो तू छुड़ा रही अगर साधु हो जाओ, वो लालस क्या हो जाओ, मीठा खाने के भूख ज्यादा लगे तो भोजन करना, नींद ज्यादा हो जब सोना और संतों के साथ रहना, ये अर्थ हुआ इसका। अत्यंत भूख लगे तब खाना वो मीठा लगेगा, मीठा खाना, मीठा खाना को भूख ज्यादा लगती खाने। एक संतों के डेरे में एक संत गए जाकर भोजन को, भोजन ठहरो भूख लगी ठहरो भोजन, ये है रोटी बड़ी है साधन, तो कुछ बताओ कुछ लगाऊंगे हो कोई चीज और तो चीज आ जाएगी, ठहर जाओ कब आएगी, आ जाएगी ठहर जाओ। फिर कहते मैं तो भूखा मरू, मेरे से नहीं रह जाता, तो अब खा लो, अब आएगी सामने लगाना आ गई आप मिठाई आ गया, अब मिठाई आ गाओ गाओ आगे कि नहीं। अरे रोटी पर ये लगाने जरूर किया है, एक बाप बेटा है जो गया संतों ने, वहां से संतों ने पुड़िया पड़ी थी कराची, पुड़िया पड़ी सुबह की बनाई हुई शाम को पड़ी, तो भोजन करो भाई, तो अरे पुड़िया तो है लगाओ को, साग बाग तो कोई लगाओ नहीं है, लगावन समझे ना, लगावन लगावन कहते हैं इसको, साथ में साग है, कुछ दूध है, कुछ दही है, कुछ है उपशेषण और क्या भाषा है आपको, अग्नि भाषक पद है याद नहीं है, तुम क्या कहते हैं उसको साग पद, कुछ साग हो, कुछ दही हो, कुछ दूध हो, जिसके साथ लगाकर खाते हैं वो लगावन, मारवाड़ी भाषा है लगावन, तो लगावन कुछ चाहिए तो ठहर जाओ ठहर जाओ, अब भूख ज्यादा लगे खाने लगे क्या लगावन आ गया, ये लगावन है, लगावन ना भूख, भूख के साथ लगा दो, भूख के साथ लगाओ खाओ, इसको लगावन आ गया, ये बात लगावन आ गई, लगन उसे लगावन आ गई, वो भी सुनने के माँ कहे मैंने आपसे बढ़िया भोजन करना, बढ़िया सैया पर सोना, किले में रहना, समझे, बढ़िया भोजन करना, वो भूख ज्यादा लगे भिक्षा ज्यादा नहीं खा लेना ठीक लग रही, और सैया पर सोना ज्यादा नींद आगे सोना नहीं, जल्दी सोना नहीं, ज्यादा नींद आगे तो सैया जरूरत को नहीं, आप और किले में रहना, संतों के संग में रहना, कोई अच्छा होगा एक दिन तो समझ समझे, किला माँ छोड़ा रही है, मीठा खाना तो छोड़ा रही है, सैया भी तो छोड़ा रही है माँ, तो जाओ बेटा जाओ जाओ, अरे वही चीज बताई माँ, असली सैया, असली भोजन, असली गढ़ किला, हे नाथ करो नारायण नारायण नारायण पुकारो प्रभु को, लगन खुद की चाहिए फिर सब तैयार, सामग्री कम नहीं है, कमी केवल अपने लगन की है और कोई कमी नहीं है, तैयार है, सामग्री संघ तैयार, भगवान तैयार है, भगवान की सामग्री तैयार है, भगवान की शक्ति तैयार है, भगवान की कृपा तैयार है, सब चीज तैयार है, केवल मुंगड़ी कमी है, मुंगड़ी कमी है। नारायण नारायण नारायण।